Δηλαδή, δηλαδή έχει, πρώτον... η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει το ενδυματολογικό στυλ της αντιπολίτευσης, μου λες. Έχει αλλάξει την αισθητική που έχει πολύ μεγάλη συνάφεια με την ηθική όλου του κοινοβουλίου. Αυτά δεν τα λέει όποιος να είναι, δεν τα λέει ένας ενδυματολόγος από αυτούς τους πολλούς που έχουμε στα διάφορα shows και μας λένε πώς να ντυθούμε και μας βγάζουν όλους βλάχους. Αυτά τα λέει ο Μπογδάνος, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, βουλευτής πια μέσα στο κοινοβούλιο, δημοσιογράφος πρώην, άρα για πάντα δημοσιογράφος, συνάδελφος δηλαδή, ο οποίος μιλάει για την αισθητική που έχει αλλάξει και έχει φέρει τη νέα αισθητική, άρα και την ηθική, η Νέα Δημοκρατία μέσα στο κοινοβούλιο. Η συζήτηση είναι για τον ντύσιμο της Βουλής μετά την Παναγιωταρέα που έβγαλε ένα λογίδριο, μάλλον έγραψε ένα άρθρο προχθές για το πόσο ωραία είναι τα πράγματα πια σε αυτή τη χώρα και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καθαροί, φροντισμένοι και όλα αυτά συνέβησαν από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τώρα έρχεται και ο Μπογδάνος να μας μιλήσει όχι για την Καλλιδρομίου, την λαϊκή αγορά της Καλλιδρομίου που μιλούσε η Παναγιωταρέα, αλλά για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο κοινοβούλιο που φύγαν οι βρωμιαρέοι Σιριζέοι και έχουν έρθει καθαροί πεντακάθαροι. Και ως γνωστόν, οι καθαροί πεντακάθαροι είναι πάντα ηθικοί. Και ως γνωστόν, οποιοδήποτε σκάνδαλο έχει γίνει, δεν έχει γίνει από ανθρώπους που φοράνε γραβάτα. Αυτά που έβλεπες ως δημοσιογράφος μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τώρα που είσαι εκεί και τα ζεις και τα βιώνεις, πώς σου φαίνονται, είναι ίδια? Τα βλέπεις απ' έξω και είσαι δύο μήνες μέσα. Είναι καλύτερα, είναι όπως τα περίμενες. Είναι καλύτερα από όσο τα περίμενας. Αυτό όμως έχει συμβάλει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει αλλάξει από μία εκλογή και ύστερα, δηλαδή από τις εκλογές του καλοκαιριού, η αντίληψη, το στυλ, η αισθητική των ανθρώπων που είναι μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο. Δηλαδή έχει, κατά πρώτον, η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει το ενδυματολογικό στυλ της αντιπολίτευσης, μου λες. Έχει αλλάξει την αισθητική που έχει πολύ μεγάλη συνάφεια με την ηθική όλου του κοινοβουλίου. Πολύ, πολύ σύντομα τα πράγματα μου φαίνονται πολύ καλύτερα και αυτό έχει να κάνει με το φαινόμενο και την επίδραση Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μας λέγανε παλαιότεροι ότι επί 5 χρόνια βλέπατε κόσμο με τισέρτ, χισμένα, βρώμικα, σαγιονάρες, σουπαμούπες, μανταλάκια, ο λίγον τι είμαστε κάμπινγκ στο Γήθιο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο τώρα, με τη νέα διακυβέρνηση, έχουν αρχίσει πλέον και κλείπουν. Δεν έχουμε μανταλάκια δηλαδή μέσα στη Βουλή. Τι κάνανε, απλώνανε μέσα στη Βουλή την μπουγάδα, τα μαγιό και τα φανελάκια? Δεν έχουμε σαγιονάρες πια μέσα στη Βουλή. Έχουμε ήθος, γιατί η αισθητική, όπως λέει, ειδικά στον ντύσιμο, αντανακλά στο ήθος. Άρα όλοι αυτοί που είναι εκεί με γραβάτες της Νέας Δημοκρατίας είναι ό,τι πιο ηθικό έχει περάσει από το κοινοβούλιο και τελείωσαν οι βρωμιαρέοι προηγούμενοι, σύμφωνα πάντα με τα όσα λέει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, γιατί πρέπει να λέμε και τα θετικά αυτής της κυβέρνησης, δεν έχει και πολλά. Α, ένα από αυτά είναι αυτό, ότι δεν έχουμε μανταλάκια και σαγιονάρες πια μέσα στη Βουλή. Έχουμε και άλλο θετικό, έξω από τη Βουλή γίνεται χαμός με την ανάπτυξη, το έχετε καταλάβει όλοι. Πανηγυρίζετε στους δρόμους, όπου βρεθείτε, όπου σταθείτε, χωρίς να έχει έρθει η αύξηση μισθών που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει έρθει όμως η ανάπτυξη. Που τι σημαίνει όμως η ανάπτυξη? Χθες μας έλεγε ο Άδωνης ότι θα πάρετε, επενδύσετε, γιατί τώρα θα κερδίσετε. Ενώ σήμερα μας λέει πάλι ο ίδιος υπουργός και ευτυχώς που βγαίνει στα κανάλια, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε με τα λεφτά μας. Η Τράπεζα της Ελλάδος τώρα, τέλος Αυγούστου, με τα νέα αναθεωρημένα στοιχεία, βγάζει πρόβλεψη ανάπτυξη 3% για το 2019. Τι θα πει αυτό? Ότι η ίδια οικονομία αρχίζει και παίρνει μπρος. Σε ευχαριστώ, Πανηγύρω. Αρχίζει και παίρνει μπρος γιατί? Από την αλλαγή ψυχολογίας. Αρχίζει και παίρνει μπρος επειδή ακούει ο άλλος θα φύγει το ΦΠΑ από την οικοδομή και βγάζει λεφτά του σεντούκι. Να πάει να αγοράσει ένα οικόπεδο, να πάει να κάνει κάτι, να βγάλει μια άδεια, να χτίζει. Επειδή ακούει ο άλλος θα φύγει το ΦΠΑ από την οικοδομή και βγάζει λεφτά του σεντούκι. Να πάει να αγοράσει ένα οικόπεδο, να πάει να κάνει κάτι, να βγάλει μια άδεια, να χτίζει. Ουδή σημειώθηκε ποτέ αγοράζοντας γη. Ουδής ζημιώθη ποτέ αγοράζοντας γη. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο Άδωνης λοιπόν εδώ μας λέει ότι λόγω ψυχολογίας, εγώ θα συμπληρώσω και λόγω ντυσίματος, έχει αλλάξει το κλίμα, ήρθαν οι ηθικοί καθαροί, τελειώσαμε με τους άλλους, οπότε όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βγάζετε από τα λεφτά από τα σεντούκια, γιατί υπάρχουν λεφτά στα σεντούκια, για να πάτε να πάρετε οικόπεδα, ψάχνουν όλοι οικόπεδα για να χτίσουν. Ποιος από τους γνωστούς σας, εδώ όλοι οι συνάδελφοι, δεν ψάχνουν αυτή την εποχή ειδικά οικόπεδο για να χτίσουν. Έχουν ξαμολυθεί όλοι στα γνωστά πούλμαν που είχαμε κάποτε. Και πηγαίναμε από τους ραδιοπειρατικούς σταθμούς, μάλλον πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, για να πάμε να αγοράσουμε τα περίφημα οικόπεδα. Όλο αυτό τι είναι, όλο αυτό που μας λέει ο Άδωνης, είναι η ανάπτυξη η οποία έρχεται. Και θέλω να στείλω από εδώ ένα μήνυμα σε όλες τις τράπεζες. Ότι εμείς θα είμαστε εδώ. Αχα! Να βοηθήσουμε την ανάπτυξη, να μειώσουμε τους φόρους, να βρούμε τρόπο με τους θεσμούς να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει, γιατί πιστεύουμε φυσικά σε ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα. Αλλά και οι τραπεζίτες θα ξέρουν ότι δεν είμαστε χώρα που υπάρχουν νόμοι, που οι νόμοι είναι για όλους και για τις τράπεζες. Και όταν εμείς μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για ανάπτυξη για όλους. Λοιπόν, εμείς δεν θα αφήσουμε κανέναν συμπολίτη μας πίσω, μας. Γιώργο Αυτιά. Λοιπόν, όλοι θα ωφεληθούμε στην Ελλάδα την ανάπτυξη που έρχεται. Ωφεληθούμε στην Ελλάδα την ανάπτυξη που έρχεται. Περάστε. Βγάλτε το σακάκι σας. Βγάλτε το, θα πληρώσετε. Περάστε. Όλοι θα ωφεληθούμε στην Ελλάδα την ανάπτυξη που έρχεται. Από το πιο πλούσιο με το πιο φτωχό. Λοιπόν. Από το πιο φτωχό με το πιο πλούσιο. Όλοι. Όλοι είμαστε ήδη ωφελημένοι. Όχι θα ωφεληθούμε. Έχει αρχίσει το όφελος. Το καταλαβαίνουμε. Αφού να εμείς εδώ τώρα ψάχνουμε. Πού θα βρούμε οικόπεδο για να χτίσουμε. Γιατί, ανεξαρτήτως πόσα σπίτια έχει ο καθένας, τώρα που δίδεται η ευκαιρία και έχει έρθει η ανάπτυξη και θα πληρώσουν και οι τραπεζίτες. Ακούσατε τι είπε για τους τραπεζίτες, ότι οι νόμοι θα ισχύουν και για αυτούς. Και γέλασαν βέβαια όλοι οι τραπεζίτες όταν το άκουσαν. Παρ' όλα αυτά έρχεται η ανάπτυξη, ψάχνουμε να βρούμε οικόπεδα. Καλά περνάει σε αυτόν τον τόπο αυτός ο λαός. Να θυμίσουμε όμως ότι η ανάπτυξη που έρχεται σύμφωνα με τον Άδωνη έχει έρθει και πριν 2 χρόνια, σύμφωνα με τον Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν σαφείς ενδείξεις πια και γεγονότα που μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Η ανάπτυξη έρχεται. Η ανάπτυξη έρχεται. Μας εκλαμβάνουν ως ηλιθίους ή ως μαλακές. Το δεύτερο, κύριε Ευάγγελε Βενιζέλε, το δεύτερο, μας εκλαμβάνουν όμως τη ωραία γλώσσα, και αυτός φοράει γραβάτες, κοστούμια, όλα τα υπόλοιπα. Επειδή λοιπόν ο Άδωνης μας είπε πριν, και έγινε μια αλήθεια, ότι όλοι ψάχνουμε να βρούμε οικόπεδα, εμείς εδώ έχουμε την πρόταση. Αγοράζοντας τώρα ένα οικόπεδο στη μαγευτική Κινέτα, που απέχει από την Αθήνα μόνο μισή ώρα, εξασφαλίζετε και πολλαπλασιάζετε τα χρήματά σας. Μικρή προκαταβολή και πολλές δόσεις. Δρόμοι Φαρδής με μοντέρνα ρημοτομία. Περιγραμμένα και εντός κατοκειμένης περιοχής. Ουδή ζημιώθηκε ποτέ αγοράζοντας γη. Ηλεκτρικό και τηλέφωνο εντός των οικοπαίδων. Βγάζουν λεφτά από το σεντούκι να πάνε να αγοράσουν οικόπεδο, να πάνε να κάνει κάτι, να βγάλει μια άδεια, να χτίζει. Επισκέψεις γίνονται δωρεάν καθημερινώς και κυριακάς. Για περισσότερες πληροφορίες και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε αμέσως και χωρίς καμία σας υποχρέωση με τα εξής τηλέφωνα. 3626-104. Σήμερα ένα οικόπεδο, αύριο μια ολόκληρη περιουσία. Κάπως έτσι φτιάχτηκε η Ελλάδα, κάπως έτσι καταστράφηκε η Αττική και άλλες περιοχές. Πάλι επί δεξιάς, της παλιάς δεξιάς, που τότε μοίραζαν οικόπεδα, έπαιρναν ωραίες παρθένες, παρθένα κομμάτια γης, ειδικά η Ανατολική Αττική. Τα κομμάτιαζαν και γινόντουσαν αυτά από τους πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τότε. Μπαίνανε στο πούλμαν, τα λέω για τους νεότερους, κλείναν ραντεβού όπως ακούσαμε, γιατί αυτή η διαφημισούλα ήταν από εκείνους τους σταθμούς. Τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως κτλ. Δεν υπήρχε ούτε σχέδιο πόλης, ούτε βάερα, ευήλια όπως έλεγε εδώ, ούτε νερό είχαν, ούτε τηλέφωνο, ούτε ΔΕΗ. Μια αρπαχτή βαρβάτη ήταν το κράτος της δεξιάς, έτσι εννοούσε τότε την ανάπτυξη. Από ό,τι ακούω και από ό,τι νιώθω, έτσι την εννοεί και τώρα. Μόνο που δεν υπάρχει κομμάτι τουλάχιστον στην Αττική για να πουληθεί και για να ξαναχτιστεί. Παρ' όλα αυτά, ο Άδωνης βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι, και το λέει με χαρά και με μανία, τη γνωστή μανία, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν να βγάλουν άδεια να χτίσουν σε οικόπεδα. Οπότε μην του το χαλάσουμε, αφού υπάρχει τουλάχιστον ένας ευτυχισμένος από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, 2 μήνες τώρα, να μην του δημιουργήσουμε πρόβλημα. Ένας είναι ευτυχισμένος και άλλος ένας είναι δυστυχισμένος, και μαζί με αυτόν όλοι εμείς. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης ο δυστυχισμένος, ο οποίος δεν μπήκε, θυμίζουμε, στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να φύγω από την πολιτική ιτημένος. Ο κόσμος να χαλάσει, να γυρίσει ανάποδα ο κόσμος. Εγώ θα ξαναβάλω την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Γιατί σας λέω, έμεινε έξω από τη Βουλή η Ένωση Κεντρών, γιατί πλήρωσε την αντίσταση που έκανα στους Αμερικάνους και στους Γερμανούς. Αντίσταση. Αντίσταση. Μουσική. Αντίσταση. Καύλα. Αντίσταση. Καύλα. Αντίσταση. Αυτός είναι ο Ζουράρης και ο αντιστασιακός, αντιστασιακός Αλέξης Τσίπρας. Τρεις φορές για να το εμπεδώσουμε. Ο προηγούμενος αντιστασιακός είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος έμεινε εκτός βουλής, όπως λέει ο ίδιος, είναι η δεύτερη φορά που το λέμε σε πέντε μέρες, επειδή αντιστάθηκε κατά των Αμερικανών και κατά των Γερμανών. Όλοι οι άλλοι που δεν έχουν αντισταθεί είναι μέσα στη Βουλή. Ενώ αυτός που προέβαλε την γνωστή αντίσταση, θυμόμαστε πώς την έκανε αυτή την αντίσταση, βρίσκεται τώρα εκτός Βουλής. Αλλά το αισιόδοξο και θετικό είναι ότι επιμένει ότι κάποια στιγμή θα ξαναβάλει την Ένωση Κεντρών μέσα στην Βουλή. Τι θα έχει συμβεί τότε, δεν θα κάνει αντίσταση, ή θα την ξαναβάλει και θα ξανακάνει αντίσταση και θα ξαναβγεί. Βέβαια, όλα αυτά αφορούν το μέλλον. Να μείνουμε εδώ στο παρόν, γιατί αντίσταση, αλλά έχει καλά λόγια για κάποιον. Θα ξέρετε ότι από τις 7 Ιουλίου. Εδραιώθηκε μια κυβέρνηση η οποία σε όλους τους τομείς κάνει θαύματα. Σε όλους τους τομείς. Ξυπνούν 7 η ώρα το πρωί, λύνουν θέματα που χρονίζουν από δεκαετίες, προχωρούν επενδύσεις, κάνουν τα πάντα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να βρεθεί πιο καλός πρωθυπουργός από τον κύριο Μητσοτάκη που να τα κάνει όλα. Η Ελλάδα δηλαδή περίμενε τον κύριο Μητσοτάκη. Όλοι μας, όχι μόνο η Ελλάδα, περίμενε τον κύριο Μητσοτάκη και χαίρεται πάρα πολύ, γιατί τα κάνουν όλα πολύ σωστά, κάνει θαύματα και ξυπνάνε από τις 7 το πρωί, έτσι φαίνεται, και ντύνονται και ωραία, για να δέσουμε και τον Μπογδάνου μαζί τις παρατηρήσεις και της Άννας Παναγιωταρέα, ντύνονται ωραία και είναι όλοι φωτεινοί, δεν υπάρχουν οι σκοτεινοί και οι βρώμικοι που υπήρχαν νωρίτερα. Το τι γίνεται στη Σαουδική Αραβία με τις εκρήξεις, με τα ντρόν, με τον πόλεμο Συρίας, Ηνωμένων Πολιτειών, οικονομικό σε αυτή τη φάση, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει δει πολλά η ανθρωπότητα κατά το παρελθόν. Γιατί να μην τα δει και από εδώ και πέρα. Όλα αυτά μας επηρεάζουν, γιατί λέει θα αυξηθεί η τιμή της βενζίνης, των καυσίμων, του πετρελαίου που σε λίγες μέρες θα χρειαστεί να το ανάβουμε το καλοριφέρ. Και εμείς εδώ είμαστε αυτάρκης όμως στην Ελλάδα, είμαστε αυτάρκης και αυτό το οφείλουμε στον Πάνο Καμένο. Για ποιο λόγο, όταν ήρθε ο κύριος Ολάντ εδώ, μιλήσατε για ευρωπαϊκή ΑΟΣ και για ευρωπαϊκό ορυκτό πλούτο, για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες? Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακες και το φυσικό αέριο. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακες και το φυσικό αέριο. Μας εκλαμβάνουν ως ηλιθίους ή ως μαλακές? Δεν θέλει ερώτημα. Βγάζουμε το ερωτηματικό και τα δύο έχουν μια ισχύ, έχουν την απόλυτη μάλλον ισχύ. Εδώ Πάνος Καμένος, αντί να πει υδρογονάνθρακες, είπε υδατάνθρακες, γιατί κάτι παραπάνω ξέρει. Τρώγοντας υδατάνθρακες δεν κρυώνεις πολύ, οπότε δεν έχεις ανάγκη τους υδρογονάνθρακες. Άρα η ΑΟΣ και οι υδατάνθρακες είναι δική μας. Για τους υδατάνθρακες είμαι σίγουρος, κανένας Τούρκος δεν τους διεκδικεί. Την ΑΟΣ έχουμε κάτι θέματα. Ευθέως δεν την έχουν διεκδικήσει ακόμη, αλλά μέσω της Κύπρου μπορεί κάποια στιγμή να έρθουν και από εδώ. Και όχι τίποτα, θα χρειαστεί όλοι να υπερασπιστούμε τους υδατάνθρακές μας, όπως έλεγε ο πρώην Υπουργός Αμήνης Πάνος Καμένος. Και δυστυχώς και αυτός, λόγω της αντίστασης που έκανε, δεν είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να κλείσουμε τον κύκλο αυτών της αναπτύξεως των υδατάνθρακων με μια φράση κλασική του Άδωνη. Γιατί τι λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, τι λέμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ανάπτυξη για όλους. Ανάπτυξη για όλους. Μας εκλαμβάνουν ως ηλιθίους ή ως μαλακές. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ανάπτυξη για όλους αυτούς που λέει και μιλάει με πολύ μεγάλη σαφήνεια ο Άδωνης Γεωργιάδης, και υπάρχουν και οι νόμοι που θα εφαρμοστούν για τους τραπεζίτες και υπάρχει το ντύσιμο στη Βουλή, κάπως έτσι αυτά έχει η σημερινή επικαιρότητα. Έχει και άλλα δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να τα χωρέσουμε όλα μαζί. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε στην Αίγινα έγινε το φεστιβάλ Φιστικιού. Κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται κάθε χρόνο. Η Αίγινα έχει το περίφημο Φιστίκι, η Αιγίνης. Εκτός από αυτό και τον Άγιο Νεκτάριο. Όλοι τον θυμόμαστε. Όλοι δεν τον θυμόμαστε δηλαδή, αλλά ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει ο Άγιος Νεκτάριος. Ίσως γι' αυτό να πήγαιναν οι Σιριζέοι πριν το 2015. Έχει σπίτι και ο Βαρουφάκης εκεί και ο Φλαμπουράρης. Πήγαιναν εκεί στην Αίγινα με τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου για να πάρουν φώτιση, να δουν τι ακριβώς θα συμβεί, τι θα κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μνημόνιο που δεν θα φέρναμε ποτέ, με την ενδιάμεση συμφωνία, με τις γέφυρες, με το Βαρουφάκη, τα πουκάμισα, τη ζωή Κωνσταντοπούλου και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα έχει βγει και η ταινία και όλα αυτά ξανάρχονται πάλι στην μνήμη μας. Θα δούμε και την ταινία, θα τα ξανασυζητήσουμε. Ήδη συζητώνται με τις ηχογραφίες του Βαρουφάκη και τα όσα παρασκηνιακά αποκαλύπτονται. Ο Νίκος Παπάς, χτες που ήταν σε κανάλι, ερωτήθηκε για το Βαρουφάκη, για την ταινία, για τα παρασκήνια και έδωσε μια σχετική απάντηση. Τόσο από το, δηλαδή, αν δεν είχαμε το Βαρουφάκη, αν δεν είχαμε το Βαρουφάκη και είχαμε τον Άγιο Νεκτάριο, Υπουργό Οικονομικών, πάλι τα ίδια θα κάνανε. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, ότι θα κάναν πάλι τα ίδια, είτε ήταν ο Βαρουφάκης με το πολύ ωραίο ντύσιμο, είτε ήταν ο Άγιος Νεκτάριος με το επίσης ωραίο ντύσιμο. Υπάρχει μια συνάφεια στο ντύσιμο Βαρουφάκη με Άγιο Νεκτάριο. Στην κανονική στολή, όχι στα μαύρα. Οπότε δεν είναι τίποτα τυχαίο, θέλω να πω. Όλα συνδυάζονται αρμονικά. Η Αίγινα παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο για το φεστιβάλ Φιστικιού, αλλά για το Φιστίκι γενικότερα, το οποίο κυριάρχησε το πρώτο εξάμηνο του 2015 και μέχρι πριν λίγο καιρό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Το τηλέφωνο ακροατών, όπως το αναφέρουμε εδώ και που σας περιμένει σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό να πάρει τις γνώμες σας, απαντήσεις, παραγγελιές για την Παρασκευή, είναι το 211-10-88-80. Εκεί σας περιμένει ο Αποστόλης. Κάντε τον κόπο, περάστε τον στη μνήμη σας. Παραπολιτικά 90,1 είμαστε. Ο νέος σταθμός εδώ και δύο εβδομάδες. Και επειδή ακούσαμε πάρα πολλά και δημιουργήθηκαν πολλές εικόνες, καλό είναι λίγο που και που να καθαρίζει και το αυτή. Μας πήριξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Κοντά μας περνάνε και δεν σταματάνε. Τα άσπρα πάνια τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει η πόρα. Σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Καράβια πέρασαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν θα μάθει. Από τη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δε φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει η πόρα. Σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Είναι Μανός Λοΐζος το τραγούδι, η μουσική, η στίχη Φόντας Λάδης. Σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου του 1982, έφευγε ο Μανός Λοΐζος, έφευγε σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί αυτά τα μεγέθη, αυτοί οι ωραίοι τύποι σε αυτό την όμορφη κατά τα άλλα χώρα, δεν φεύγουν ποτέ, αφήνουν το έργο τους και είναι σαν να είναι πάντα δίπλα μας. Εδώ και ο Πορτοκάλοκλου είναι πολύ ωραίος και η Χαρούλα Αλεξίου από μια συναυλία για το Μάνο Λοΐζο στο Ηρώδιο. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχουμε και mail radio@papakiparapolitika.gr. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι σχόλασε τον λέει τώρα. Σχόλασε, σχόλασε τον λέει τώρα. Σχόλασε, σχόλασε τον λέει τώρα. Έτσι λοιπόν κλείνει το τραγούδι, πολύ ωραία εκτέλεση και είναι ωραίο γιατί αυτά τα καράβια λίτες εμείς εδώ έχουμε τη χαρά να τα βλέπουμε κάθε μέρα γιατί ο σταθμός βρίσκεται πάνω στο λιμάνι ακριβώς. Οπότε από τις πιο ωραίες εικόνες που μπορεί κανείς να δει, τα καράβια είτε αραγμένα είτε μπαίνουν είτε βγαίνουν από το λιμάνι, είναι μια ωραία εικόνα. Μπορεί άνετα ένα μυαλό να κάνει ένα ταξίδι, δεν στοιχίζει τίποτα, τσάμπα είναι. Αυτού του τύπου τα ταξίδια είναι πάντα τσάμπα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης και αυτός κοιτάει τα πλοία, αλλά ρυθμίζει και τον ήχο στα ενδιάμεσα. Είναι εδώ μαζί μας στο το επίσημο site ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και αμέσως μετά ηχογραφουμένους τη διάρκεια της μέρας. Έχουμε και στο YouTube το official, Ελληνοφρένια Official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να πάρετε μέρος στο chat για άσχετα και σχετικά πάντα θέματα. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Επειδή ακούμε συνέχεια η ελίτ και η ελίτ και η ελίτ, δεν υπάρχει ποτέ καμία ελίτ, δεν υπήρχε ποτέ καμία ελίτ στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί που έχουν τα φράγκα είναι απόγονοι κατσαπλιάδων, ρουφιάνων των ανακτόρων και των λοιπόν συγγενών του. Ναι, αλλά κάνανε μια επένδυση. Κάτι τα κάνανε αυτά τα φράγκα. Τα βρώμικα, τα μαύρα, δεν λέω. Αλλά κάτι τα κάνανε, τα επενδύσανε, έφερε κάτι αυτό. Τα επενδύσανε, ναι, πήρανε και 10 ξαδέρφια του για δουλειά. Έστω. Οι υπόλοιποι μαλάκες που τρέχουν με τις σημαίες από πίσω τι κάνουνε. Να βάλουν τις σημαίες μπροστά. Yeah. Γιατί οι σημαίες από πίσω μια χαρά βολεύουν. Οι μπροστινές σημαίες τους τρομάζουν. Λέγεται. Ναι, Αποστολή. Ναι, ναι. Είμαι ο Άδων Γεωργιάδης. Πώς δεν σε κατάλαβα από τη φωνή. Αυτό ήθελα να διάξω τέλος. Είδα να πικάρει λίγο το μικρόφωνο σε κάτι, αλλά ναι, τέλος πάντων. Για πες, Άδωνη, από τα φθηνιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Εγώ, Άδων, από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Λέγε, ρε. Εγώ να μπορεί. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να πω, μάλιστα. Ευχαριστώ, παιδί μου. Άδωνης, Άδωνης, κείμενο δεν έχεις, μόνο φωνή σκέφτηκες να κάνεις. Μπράβο, εξαιρετικό. Έλα, γεια. Γεια. Καλά, δεν τρέπεστε πρωί-πρωί. Βάζετε Άδωνη, ακούνε και παιδιά. Δηλαδή, σκεφτείτε μας λίγο. Και εμάς. Δεν κατάλαβα. Τα παιδιά που τα βάζει και βλέπουν Power of Love, τις άλλες πλαστικές συγκόμενες είναι καλύτερα. Άκου τον πλαστικό τον υπουργό τώρα. Πλαστικός, ακροτικός. Πλαστικός, πλαστός, γενικός. Με τα νανογιλέκα αυτά όλα. Τον πείραξαν οι απομιμήσεις στις τσάντες της Louis Vuitton. Ναι, ναι. Θέλω να μου πει τα νέα σου όμως. Δεν μπορώ να πω. Μου έχει ζήψει, το ξέρει. Το ξέρει, είπε. Άρα Θεσσαλονίκη παίρνει, ε. Όχι, Ολλανδία παίρνω από Θεσσαλονίκη με όλη. Σε πήραμε χαμπά. Λοιπόν, έλα να σκαλά. Με κλείνεις. Σε κλείνω. Γιατί τώρα εκεί στην Ολλανδία δεν έχεις και χρόνο για μένα. Έχεις τόσα coffee shop να επισκεφτείς. Μόνο του δημοσιογράφου το επάγγελμα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία και παίζει ρόλο το σε ποιο αφεντικό δουλεύει. Α, δεν ξέρω. Πες αυτά στους συντρόφους, τους Σιριζέους. Ο άλλος που κάνει την οποιαδήποτε μαϊμουδιά για να κερδίζει το δικό του δεξιό αφεντικό δεν έχει τέτοιο. Οπουδήποτε και αν δουλεύει. Σε ποιον αναφέρεσαι. Σε ποιον αναφέρομαι. Είναι κάποιος εργαζόμενος σε ένα σούπερ μάρκετ και του λέει ναι, βάλε πρώτα τις σάπιες τις ντομάτες. Μα ποιος θα έχει, παιδί μου, τα σούπερ μάρκετ και τα μέσα παραγωγής. Τα δεξιά αφεντικά δεν θα τα έχουν. Άρα δεν θα δουλέψει κανείς πουθενά. Τι συζητάμε τώρα. Τον μπακαλιάρο που είσαι στον εγκέφαλο κάθε βλαμένος. Θα πάω να ζητήσω διαπιστευτήρια το αφεντικό πολιτικών φρονημάτων. Μα πλάκα κάνουμε. 102 δεν είναι μεταδίδει. Πια έχει αλλάξει η συχνότητα του σταθμού και μεταδίδει 95,8. Από πού παίρνεις, ρε? Από Κόρινθο, ρε. Σου είχα πει 102. Είχες πει 100, όχι σε μένα, στην κυρία πριν λίγο που λέω κάτι μαλακής κι εγώ. Το οποίο σας μεταδίδει μόνο Δευτέρα, φίλε. Μόνο Δευτέρα, τι φάση. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μόνο Δευτέρα, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Γιατί έχουμε τηλεφωνήσει και λέει ότι θα το πούμε, αλλά το ίδιο εδώ και από προχθές που ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Κατά σαν τις δίαιτες που ξεκινάει Δευτέρα και την άλλη μέρα δεν έχει ξανά. Ναι, ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δίαιτα καταντήσαμε. Είδες, ήρθε ο Κυριάκος και μπήκαμε στη δίαιτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάντε κάτι, σε παρακαλώ, γιατί θέλουμε να σας ακούμε και εδώ, γιατί δεν πιάνουμε από πάνω. Ιντερνετ δεν έχεις πάνω θεμάσαι. Έχω, μπορεί, αλλά ποιος ανοίγει τώρα, ποιος μπαίνει YouTube, σου έχω κάνει γράμμα. Αυτός ένα μηδέν, ποιος. Τα έχω κάνει όλα, να ξέρεις, άμα είναι πρόσθεσέ το εκεί, αν σ' ακούνε εσένα, πιστεύω να σ' ακούνε που είσαι έτσι εκεί, ο πρώτος εκεί μέσα. Αποστολάκο. Έλα. Πώς πέρασες το καλοκαίρι? Ζόρικα. Πού να είστε πολλά. Ζόρικα, ε. Λέγε τι θες τώρα, έλα. Λοιπόν, θα ενημερώσετε για το φεστιβάλ ή τζάμπα, σας ακούμε. Θα ενημερώσουμε. Λοιπόν, πότε παίζεις εσύ? Την Πέμπτη. Την Πέμπτη, τι ώρα? 10:30. Σε ποια σκηνή από όλες? Στη Φοιτητική. Τέλεια. Όπως κάθε χρόνο, λοιπόν. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, Παρασκευή, 9:30 ώρα. Παίζω κι εγώ, κάθονται. Ποιος εσύ? Εγώ είμαι εγώ. Α, ωραία. Με τη χοροδία του δυτικού τομέα τη ΚΟΑ. 9:30 ώρα τραγουδάμε τους ποιητές της ζωής μας. Παίρνα μια βόλτα. Ωραία, έγινε, έλα, γεια. Λέω, κάτσε να πάρω, μήπως νομίζω ότι δεν τον έχω βρει. Έτσι νόμιζα ότι δεν με έχεις βρει. Όχι, αγόρι, δεν γίνονται αυτά. Σε μυρίστηκα. Από τι, ψαρίλα, ε. Σκατά, κατεβήκα κάτω στον Πειραιά και βρωμήσαμε. Καλές εκπομπές. Να είσαι καλά. Εμείς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή την περίοδο δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή και το τηλέφωνο που σου κάνω τώρα. Ναι. Δεν προλαβαίνω. Τι χέρια, είστε εν μέσω επενδύσεων, ας πούμε, και είστε όριο. Τώρα σε παρακαλώ πολύ. Όταν σου λέω δεν προλαβαίνουμε, άστα. Εντάξει, μας πήγε και με τις δύο εκλογικές μάχες, μας έχει πάει ένα εξάμηνο. Γαμώντας. Πού? Το είπα εγώ. Τσούζει ο κόλος μας. Αυτό είναι το ζητούμενο όμως με τη Νέα Δημοκρατία. Να τσούζει για να στο κάνουν να περάσει. Να πάθεις ανοσία, να τρως, να τρως, να μην καταλαβαίνεις. Οι τραπεζίτες θα ξέρουν ότι δεν είμαστε χώρα που υπάρχουν νόμοι, που οι νόμοι είναι για όλους και για τις τράπεζες. Και όταν εμείς μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για ανάπτυξη για όλους. Λοιπόν, εμείς δεν θα αφήσουμε κανέναν συμπολίτη μας πίσω, μας Γιώργο Αυτιά. Λοιπόν, όλοι θα ωφεληθούμε στην Ελλάδα την ανάπτυξη που έρχεται. Έρχεται, ετοιμαστείτε, ανοίξτε τσέπες, χέρια, έρχεται η ανάπτυξη. Επίσης, έρχεται η ανάπτυξη επειδή υπάρχουν νόμοι και ισχύουν για όλους το ίδιο. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό. Γιώργο Αυτιά, σε αυτόν απευθύνεται και τα λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, που είναι πολύ χαρούμενος. Άδωνης Γεωργιάδης. Κυρίως είμαστε ενημερωτική εκπομπή, σχεδόν αποκλειστικά ενημερωτική εκπομπή. Οπότε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχης. Συγχαρητήρια επιστολή προς την καθηγήτρια και γνωστή δημοσιογράφο Άννα Παναγιωταρέα, πρώην υπεύθυνη τάφου, έστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής για τις σωστές παρατηρήσεις της σχετικά με το κομψό ντύσιμο των Ελλήνων επί Κυριάκου Μητσοτάκη, σε αντίθεση με τα κουρέλια που φορούσαν όλοι επί εποχής βρωμιαραίων άπλητων Σιριζέων. Δεύτερη συγχαρητήρια επιστολή προς τη γνωστή δημοσιογράφο Άννα Παναγιωταρέα, πρώην υπεύθυνη τάφου, έστειλε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Στην επιστολή του πρότεινε όλοι οι πελάτες της λαϊκής αγοράς της Καλλιδρομίου να ψωνίζουν φορώντας φράκο και ημίψηλα καπέλα οι άντρες και τουαλέτες εποχής αναγέννησης με φουρό οι γυναίκες, για να δείξουν στους άπλητους με τα σκισμένα ρούχα τι σημαίνει κανονικότητα. Μεγάλη δημοσκόπηση μεγάλης εταιρείας δείχνει προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά 67% σε αντίθεση με τους άλλους που με τα βίας φτάνουν στο 7%. Καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 110%. Ακόμα ψάχνουν στο Πασόκ να βρούνε τον μαλάκα που σχεδίασε την αφίσα με την υψωμένη γροθιά. Πληροφορίες που ανέφεραν ότι τη σχεδίασε ο Γιώργος Παπανδρέου ελέγχονται ως ανακριβείς. Εορτή της αγάπης, της πίστης, της ελπίδας και της σοφίας σήμερα. Τέσσερις αρετές που λείπουν παντελώς από την ελληνική αστυνομία και ευτυχώς. Καιρός. Τον κακό του, τον καιρό και τον ανάποδο σε όποιον ξανακοροϊδέψει το Βασίλη τον Κικίλια. Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία, είμαστε υποχρεωμένοι να τις μεταδίδουμε. Δεν μας καλάει γιατί είναι μια ενημερωτική φέτα, όπως το λέμε, μια ενημερωτική διάσταση, η απόλυτη ενημερωτική διάσταση, ένα ενημερωτικό λεπτό εδώ στην Ελληνοφρένεια. Σήμερα το πρωί στα κανάλια, γενικώς έχουν αρχίσει τα κανάλια, ενημερωτικές εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ, χαμός γίνεται, ενημερωνόμαστε, αλλά χωρίς να μαθαίνουμε τίποτα. Τελειώνει η ενημερωτική εκπομπή και δεν σου έχει μείνει κάτι ενημερωτικό, δεν νιώθεις πιο ενημερωμένος, δεν νιώθεις πιο επαρκής σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μην πω το αντίθετο. Το προσπερνάμε όλο αυτό, είναι ένα φιλοσοφικό θέμα, δεν μας απασχολεί, δεν είναι της παρούσης. Κάποια στιγμή θα τα βρει αυτά ο άνθρωπος και θα τα αντιμετωπίσει, μάλλον. Σε αυτή την ενημερωτική, σε μία από τις πολλές ενημερωτικές, βγήκε ο Κώστας ο Καραμαλής. Ο μικρός, έχουμε πολλούς, δυναστεία ολόκληρη. Ένας έχει πεθάνει, ένας ζει, μάλλον, και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας άλλος που είναι υπουργός συγκοινωνιών. Αυτός λοιπόν ο μικρός Καραμαλής είχε να πει καλά λόγια για την κυβέρνηση στην οποία ανήκει. Καταρχήν, δεν είμαι υπουργός οικονομικών. Και θεωρώ ότι βλέπουμε για πρώτη φορά μια κυβέρνηση η οποία όποιο μέτρο αναγγέλει το έχει μελετήσει σωστά. Μπράβο! Εάν δεν το πει ο υπουργός της κυβέρνησης ότι η κυβέρνησή του μελετάει πολύ σωστά τα μέτρα που αναγγέλει, ποιος θα το πει? Δεν το έχει πει κανένας άλλος, οπότε βρέθηκε ένας υπουργός να μιλήσει και νιώθηκε αυτός ευτυχής με την κυβέρνηση στην οποία ανήκει. Να μην τους το χαλάμε, είναι πολύ λογικό. Στην άλλη πλευρά τώρα έχουμε το Θεοχαρόπουλο. Ο Θεοχαρόπουλος είναι εκείνη η μορφή της αριστεράς, η οποία μορφή και ο οποίος τύπος ήταν δίπλα στο Κουβέλη. Μετά πήγε Πασόκ, Χινάλ, το έχουμε χάσει λίγο γιατί αυτοί ένα τρίμηνο αλλάζουν. Αλλά όλοι όμως βρίσκουν το δρόμο τους. Τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έβαλε βουλευτής, νομίζω δεν βγήκε, είναι διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κάτι τον κάνανε μέσα στη Βουλή. Να έχει και αυτός κάτι να πορεύεται. Και ο κύριος Θεοχαρόπουλος με πολύ σαφή τρόπο μιλάει για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και της κεντροαριστεράς γενικότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να πασοκοποιηθεί ούτε να σοσιαλδημοκρατικοποιηθεί. Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα? Όπως και οι κεντροαριστερές δυνάμεις δεν υπάρχει περίπτωση να σιριζοποιηθούν. Πολύ καλό όλο αυτό. Για να το λέει ο Θεοχαρόπουλος, δεν θα γίνει. Προφανώς δεν θα ισχύσει όλο αυτό. Δηλαδή, ούτε πασοκοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σιριζοποίηση των κεντροαριστερών δυνάμεων. Ποιος θέλει από όλους αυτούς να γίνει το αντίθετό του? Είναι ένα θέμα τεράστιο. Δεν μας απασχολεί. Και αυτός νιώθει ευτυχής με αυτό που είπε. Μας ενημέρωσε για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στην κυρία Φωτίου, η οποία υπάρχει. Είναι και αυτή εδώ, όπως και όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Κύριε Λασκαράτε, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε οργανωμένοι. Το σύνθημα είναι αυτό, έτσι. Είμαστε εδώ ακριβώς για να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός βλέπει ότι δεν ήταν ανίκανοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Το κόψαμε εκεί επίτηδες γιατί να μείνουμε σε αυτό. Ότι ο ελληνικός λαός το είδε, ότι δεν ήταν ανίκανοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Λες και είχε περάσει από το μυαλό κάποιου, βλέποντας τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, ότι είναι ανίκανοι. Νομίζω κανείς δεν είχε πάει το μυαλό κανενός στο ότι είναι ανίκανοι, με ό,τι καταπιάστηκαν από την αρχή, πριν γίνουν κυβέρνηση, μέχρι την τελευταία μέρα, όλα ήταν άψογα. Το μάτι, η διαπραγμάτευση, τα κανάλια, η Νοβάρτης, όλα τα θέματα με τα οποία καταπιάστηκαν έδειχναν ικανότητα και πολύ καλά κάνει η κυρία Θεανό Φωτίου και το επισημαίνει ότι τώρα πια όλοι έχουμε καταλάβει ότι δεν ήταν ανίκανοι. Δεν ήταν ανίκανοι. Η ΣΥΡΙΖΕΗ, η κυρία Σώτη Τριανταφύλου, είναι διανοούμενος πνευματικός άνθρωπος του τόπου, η οποία βγαίνει, τολμά, μιλάει, έδωσε μια συνέντευξη και είπε να καταργηθεί η αργία της 17ης Νοέμβρη, να μην γιορτάζεται στα σχολεία, που δεν είναι ακριβώς αργία. Στα σχολεία γίνεται μια γιορτή για να θυμούνται τι ακριβώς έγινε, και ζήτησε μέσω της συνεντεύξεως αυτής να καταργηθεί και αυτή η γιορτή, αυτή η υπενθύμηση στις νεότερες γενιές. Δεν έχουμε το ηχητικό γιατί ήταν συνέντευξη σε site, νομίζω, σε εφημερίδα. Οπότε θα θυμηθούμε τα παλιά καλά που μας έλεγε η κυρία Σώτη Τριανταφύλου. Για να είναι κανείς επαναστάτης, πρέπει πρώτα να κατανοεί την κοινωνία και έπειτα να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και ρεαλιστικό όραμα. Επίσης, πρέπει να μπορεί να περιγράψει τις μεθόδους με τις οποίες θα επιτύχει αυτό το όραμα. Εδώ ακούσαμε τι πρέπει να κάνει ο σωστός επαναστάτης. Και αν δεν το ακούσεις από τη Σώτη Τριανταφύλου, από ποιον θα ακούσεις τι πρέπει να κάνει ο σωστός επαναστάτης? Ποιους δρόμους πρέπει να ακολουθήσει? Το είπε πολύ καλά. Ξέρει από επανάστες προφανώς. Τι νοιάζει να υπάρχουν επαναστάτες? Δεν θα έρθουν μέσω της 17ης Νοέμβρη και μέσω της υπενθύμησης του τι συνέβη τότε στα χρόνια της Χούντας. Αλλά όμως θα έρθει μέσω αυτού του ορισμού που μόλις μας έδωσε. Επίσης, ένας επαναστάτης πρέπει να αποτινάξει από πάνω του ορισμένες ιδεολειψίες. Πρέπει να αρχίσουμε να ξανασκεφτόμαστε τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτείων με τον κόσμο, την ίδια της τη φύση στην ουσία, για την οποία υπάρχουν πάρα πολλές παρεξηγήσεις. Ο ελληνικός λαός έχει διαπαιδαγωγηθεί στον αντιαμερικανισμό και ο αντιαμερικανισμός είναι εύσημο. Ενώ, ας πούμε, ο αντικινεζισμός ή κάτι τέτοιο, ο αντιρωσισμός πιθανώς είναι προσβολή στην πολιτική ορθότητα. Άρα, καταργούμε την γιορτή του Πολυτεχνείου και επίσης δεν είμαστε αντιαμερικάνοι. Δεν υπάρχει και λόγος να είμαστε αντιαμερικάνοι σε αυτόν τον τόπο και όπως λέει, εδώ σε αυτόν τον τόπο ο ελληνικός λαός έχει γαλουχηθεί με αυτήν την ιδέα. Γιατί άραγε, δεν ερωτήθηκε από τους συναδέλφους, είναι παλιότερη βέβαια αυτή η δήλωση της κυρίας Σώτης Τριανταφύλου, γιατί άραγε αυτός ο λαός κυρίως έχει αντιαμερικανικά αισθήματα? Λες και δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο, δεν υπάρχει πρόσφατη ιστορία. Δεν υπάρχει και η σύγχρονη και η πιο σύγχρονη ιστορία. Γενικώς ωραίες απόψεις οι οποίες λέγονται, επιδιώκουν όλοι αυτοί που λένε αυτές τις απόψεις, οι απόψεις τους να γίνουν πραγματικότητα και είναι πολύ ωραίο που δεν γίνονται πραγματικότητα Και συνεχίζει αυτός ο κόσμος μονότονα σε ορισμένα πράγματα να επιμένει και να πιστεύει σε αυτά. Αυτό είναι ένα ωραίο παιχνίδι και παιχνίδισμα γενικότερα που συμβαίνει σε αυτό τον όμορφο, κατά τα άλλα, να εξαιρέσουμε όλα αυτά, τόπο. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Μας πάει και στις δεύτερες διαφημίσεις. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Από την Κουμουνδούρου καλούμε. Αλίμονο. Έχετε ακόμα τηλέφωνο, δεν σας το κόψανε? Παραλίγο. Σε λίγο θα μας το κόψουν. Τώρα που ανεβήκανε όλοι αυτοί που θέλετε εσείς, θα μας το κόψουν και το τηλέφωνο. Ναι, αλλά και πριν ήσασταν εσείς που θέλαμε εσάς. Δεν θέλατε εμάς. Πώς δεν θέλαμε εσάς, αφού σας φέραμε, ρίξαμε το Σαμαρά και σας φέραμε. Θέλω να πω, αυτό που λέτε εσείς τώρα ακουμπάει ακριβώς πάνω σε αυτό που λέγανε οι δεξιοί τότε. Δεν ξέρω πώς νιώθεις εσύ με αυτό. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτά είναι προπαγάνδα την οποία πλασάρετε μόνο εσείς. Καμία. Άκου τώρα, κοίτα να δεις. Απολύτως καμία. Απολύτως. Για πείτε το απολύτως με χτύπημα στο τραπέζι. Απολύτως. Έτσι. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Έτσι για να ταιριάζετε κιόλας τελείως και με αυτούς. Καταρχάς δεν υπάρχει Πασόκ. Ναι, αυτό. Κατά τα άλλα όμως θα θέλαμε παρόλα αυτά μία ενίσχυση. Τι, κουκουέ γίνατε, κουπόνια και εσείς, άι παράτα μας, δεν έχει ενίσχυση. Όχι, δεν θα πάρετε λίγο αυγή. Αυγή? Ναι. Τι αυγή, παιδί μου? Δεν θα πάρετε λίγο αυγή? Να πάρουμε αυγή να ευλογάμε τα γένια σας. Να μην πάρετε. Επίσης θα θέλαμε να μας δώσετε λίγη ιδεολογία. Η αυγή, παιδί μου, δεν κάνει ούτε για σκούπισμα στο κόψιμο των γνητών που πήγανε και τους έπιασε ομαδικό κόψιμο, δεν κάνει. Τι φάγανε? Ήπιανε, φαντάσου. Ήπιανε. Δεν ξέρω. Και δεν είχατε ριζοσπάστη? Δεν είχαν μια αυγή την ώρα που τη χρειάζονται. Εκεί στα γρήγορα, τι να την κάνει την αυγή? Τι να την κάνει την αυγή? Ριζοσπάστη, ρε φίλε. Αφού εκεί που πήρανε να πει, τι άλλο θα θέλατε? Ριζοσπάστη θα θέλατε. Πέρα από καλησπέρα, Αποστόλη μου. Καλή αρχή να έχετε. Γεια σου, φίλε. Ευχαριστώ. Είμαι ακροατής από ανήλικος ακόμα. Τώρα πόσο είσαι? Τώρα είμαι 33. Τι διάλο, μεγαλώσαμε γενιές και γενιές. Καταστρέψαμε γενιές και γενιές. Τέλος πάντων. Να δεν μπορεί, χθες το Μαυρομιχάλη 27, άμα έχω καταλάβει καλά και θυμάμαι, δεν είναι εκεί πέρα ο σύλλογος με τις θεούσες? Νομίζω είναι πάρκινγκ. Α, είναι πάρκινγκ ανοιχτό, γιατί απέναντι ακριβώς. Στο 25 είναι οι θεούσες. Το 25 είναι οι θεούσες. Θα ήταν τέλειο να τους έστειλε οι θεούσες. Κατάληψη θεούς και ντύνονται και καλά, σωστό. Μπορεί να ντύνονται καλόγριες, κολλασμένες. Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, το πράγμα είναι, άμα τους βγάλεις από μέσα είναι μπαχαλοσκουτανίστριες. Ναι. Αποστολή. Έλα. Με την πρώτη το σήκωσες? Με την πρώτη ευκαιρία. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου πάρω λαμπατέρ. Θέλω να μου κάνεις μια πολύ μεγάλη χάρη. Αυτό. Θα σου πάρω λαμπατέρ. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Αυτή είναι η χάρη. Αν σου δώσω ένα τηλέφωνο θα μπορείς να κάνεις μια φαρσούλα σε μια φίλη μου? Όχι. Παραγράφηκαν προσφάτως με απόφαση του ΣΤΕΝ όλα τα χρέη στο δημόσιο του Κοντομινά ύψους 90 εκατομμυρίων. Να τα. Είδες άμα κάνεις το καλό παιδί. Άμα κάνεις το καλό παιδί και κόβεις αυτούς που μπορεί να ενοχλήσουν κάποιος κάπου κάποτε, σου διαγράφουν τα χρέη μετά. Ακριβώς. Επίσης οι εισαγγελές τότε μια απαλλαγή του ψυχάρι για δάνεια 45 εκατομμυρίων ευρώ. Στο ψυχάρι δεν δουλεύαμε. Δεν συσχετίζω και αυτό με το προηγούμενο. Καταρχάς τους δεξιούς τους μοιάζει η απαλλαγή από τα θρησκευτικά και όχι η απαλλαγή όλων αυτών για δάνεια, θαλασσοδάνεια. Εδώ το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Θα χτυπήσουμε την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, μωρή. Πας με τα μυαλά σου. Ναι, επειδή δεν πάω, θέλω να σε ρωτήσω, σε πόσους τυροπιτάδες δυστυχούν όλα αυτά τα χρήματα? Μόνο τυροπιτάδες, οι υδραυλικοί με την κολοχαράδρα, ποιος μας έφερε έξω? Γιαγιάδες που βλέπουν τα γλύκια και άλλες που καθαρίζουν πατάτες. Που πήγαιναν στα σπίτια να φτιάξουν τους σωλήνες, μας πηδάγαν τις γυναίκες, βλέπαν τον κόλο τους, δουλειά δεν γινόταν και δεν κόβαν και απόδειξη. Ναι. Άρα, αυτά πάνω κάτω μια μέρα ο Μπογδάνος μπορεί να τα πει. Οι τραπεζίτες θα ξέρουν ότι δεν είμαστε χώρα που υπάρχουν νόμοι, που οι νόμοι είναι για όλους και για τις τράπεζες. Και όταν εμείς μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για ανάπτυξη για όλους. Λοιπόν, εμείς δεν θα αφήσουμε κανέναν συμπολίτη μας πίσω. Μα Γιώργο Αυτιά. Λοιπόν, όλοι θα ωφεληθούμε στην Ελλάδα την ανάπτυξη που έρχεται. Μα οι νόμοι είναι φτιαγμένοι για να μην είναι για όλους. Θεωρητικά είναι για όλους, αλλά στην πράξη δεν πρέπει να είναι για όλους. Για όλους είναι σκορδαλιά. Δεν μπορεί να είναι και οι νόμοι. Υπάρχει μια αντίφαση σε όλο αυτό, το οποίο το προσπερνάμε όπως όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που προσπερνάμε. Ο Μπογδάνος άνετα θα μπορούσε να είναι ο νέος Πολύδωρας. Θέλω να πω κάτι για τον Βίρονα Πολύδωρα. Ο Πολύδωρας, γραφικοποιημένος πολιτικός από πολλούς, είναι από τους πιο μορφωμένους και τίμιους ανθρώπους που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τον κράξαμε πανεθνικά. Ναι. Γιατί όταν είχε γυρίσει και είχε πει ως στρατηγός άνεμος. Το θυμόμαστε όλοι αυτό, βήμα της Βουλής. Κανένας μας δεν έκατσε να ασχοληθεί με το γεγονός ότι ο Πολύδωρας παράφραζε τον Ναπολέοντα, που όταν μπήκε στη Ρωσία και έφαγε τελικά τα μούτρα του, είχε πει ότι εγώ δεν πολεμάω τους Ρώσους, πολεμάω τον στρατηγό χειμώνα. Εάν αυτό το πράγμα δεν ήμασταν κομπλεξικοί και δεν θέλαμε να γελιοποιήσουμε τον Πολύδωρα, το είχαμε εξηγήσει στον κόσμο. Θα έκραζε τον Πολύδωρα με τον τρόπο που τον έκραξε τελικά? Ναι, γιατί δεν τον έκραξε γι' αυτό τον Πολύδωρα. Ο κόσμος, αυτό ήταν μια γραφικότητα, τον έκραξε επειδή κάηκε η Πάρνηθα και στη συνέχεια κάηκε και η Ηλία. Γι' αυτό τον έκραξε τον Πολύδωρα. Αλλά μικρές λεπτομέρειες, έχει έρθει η ώρα πάλι να καθαρίσουμε αυτιά. Όλη στη γραμμή στο παλιό κουτούκι του Κατζησαρή. Ένας πλάι στον άλλον να βγει ως εφτάς η παλιό παρέα και ο Μπαγλάμα. Και αυτό ο Μάνος Λοΐζος από τα λαϊκά και από τα πολύ παλιά, για μια ταινία πολύ παλιά είχε γραφτεί, μετά έκανε καριέρα εδώ Ευσταθίου που τραγουδάει και τους άντρες, το Πασαπόρτι είναι με την ίδια λογική, πολύ μελωδικός πάντα ο Μάνος Λοΐζος, είτε έγραφε λαϊκά είτε έγραφε πιο έντεχνα τραγούδια. Μια που το γυρίσαμε εκεί στο πιο λαϊκό, σήμερα έχει και συλλαλητήριο, το πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Και ετοιμάζει και απεργία για τις 24 Σεπτεμβρίου 24 ώρες. Γιατί τώρα δεν τους αρέσει όλο αυτό το νομοσχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση, το πολυνομοσχέδιο, και τάχα μου, όπως λέει το ΠΑΜΕ, δίνει τι κάνει, αλλάζει τις εργασιακές σχέσεις και τα βάζει με τους εργαζόμενους, ενώ δεν ακούνε εδώ τους υπουργούς που κάθε μέρα έχουμε, που λένε ότι είναι ένα φανταστικό νομοσχέδιο, που θα έρθει μια ανάπτυξη για όλους, που θα εφαρμόζονται νόμοι και για τις τράπεζες. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη μιζέρια της αριστεράς. Όχι της αριστεράς, συγγνώμη, όχι της αριστεράς. Του πάμε και μερίδας των εργαζομένων που δεν συμμερίζονται τις αισιόδοξες προτάσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θεάσεις των γεγονότων από τα κυβερνητικά στελέχη. Πολύ καλά κάνει, μεθαύριο αρχίζει και το φεστιβάλ της ΚΝΕ, την Πέμπτη θα τα πούμε αυτά, γιατί μέσα εκεί συμμετέχει και ο Τσολιάς από την πρώτη μέρα, Πέμπτη το βράδυ. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε και για όλο το τρίμερο, την Πέμπτη που θα είμαστε μαζί με τον Αποστόλη. Φτάσαμε στο τέλος, το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο Ανδριάνα Ζαρακέλη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο 1 και 5. Γεια σας. Έλα ρε Αποστόλα ρε. Έλα. Λοιπόν, άκουσα, επειδή είχα χάσει τις εκπομπές τις προηγούμενες, την πρώτη και τη δεύτερη, εκεί που σε παίρνει τηλέφωνο ένας Σιριζέος και σε έλεγε ξεκουράρα που τα μίτσα, τα θυμάσαι αυτά? Αχ ναι. Ναι, ότι εκδηλώθηκε και τώρα και άλλο. Ήθελα να ξέρω, αυτοί δεν είναι που είναι αντισεξιστές και αντιομοφοβικοί και μας απαγορεύουν με να. Με τους άλλους, όχι με τους εαυτούς τους, με τους άλλους. Μεταξύ τους είναι κομπλένα λέγονται αυτά. Μπράβο, γιατί όταν εμείς λέγαμε γαμπίστε τους φασίστες ή όταν λέγαμε ας πούμε μπάτσι μου μας λένε α τι κάνετε, αυτά είναι σεξισμός, αυτά είναι ομοφοβία και αυτά. Και τώρα για να βρίσουν εσένα, δηλαδή εκεί χάνουν το political correct για να περάσει η γραμμή τη Κουμουντούρου. Εκεί δεν πιάνει, ναι, εκεί δεν πιάνει. Εδώ, παιδί μου, είχα πει σε μια συναυλία στον κόσμο κάτω: έχετε τα αρχεία να πάμε να αλλάξουμε σύστημα. Και φωνάζει μία από κάτω δικαιωματίστρια εκεί, η Σιριζέα τέτοια. Μουνί έχουμε. Κατάλαβε, το θέμα του ήταν αυτό. Δεν παίζεται, ρε. Είναι σαν τι άλλε τη Βέγκαν που την πέσανε στον κόκορα γιατί ήταν βιαστή. Αυτό. Λοιπόν, είναι αυτή ακριβώ η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα τώρα. Με τα MOV και όλα αυτά τα πληρωμένα. Δεν είπαν ούτε μία κουβέντα για εκατοντάδες χιλιάδες που ήταν στο φεστιβάλ της ΧΝΕ κανένας. Πέστε τουλάχιστον εσείς. Πού δεν είπαν? Στα μέσα μαζικής αποβλάκωσης. Έλα Μαρία, από εκεί περιμένες. Είχαν τη φόφη, να δείχνουν τη φόφη εκεί πέρα με τη γροθιά και τα εργοστάσια εκείνα τα σβησμένα χωρίς καπνοδόχους, χωρίς τσιμινιέρες. Και τη δείχναν συνέχεια. Έβαλε η φόφη εργοστάσια. Πάγωσε τσιμινιέρα. Αλλά άμα δεις τη φόφη πώς δίνει τη σαγκουμπάρα όλη την ώρα, πάγωσε μπομπονιέρα, είπε σωστό. Ακριβώς. Πάγωσε μπομπονιέρα. Με τα κουφέτα εκείνα τα φτηνά, τα φτηνιάρικα τα κουφέτα. Αχ, που διαλύονται λες, ε. Να που διαλύονται. Θα κατεβούμε την Πέμπτη η Αθήνα στο φεστιβάλ. Θα έρθω να σε δω. Άντε, να έρθεις. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα που είσαι μωρέ. Έλα ρε, κατεστραμμένε. Έλα ρε. Άκου τώρα να δεις. Έβλεπα χθες ο Τσίπρα 3 ώρες να μιλάει στη Θεσσαλονίκη. 3 ώρες Τσίπρα είδες ρε Θηρίο. 3 ώρες Τσίπρα. Τον είδα. 3 ώρες Τσίπρα δεν βλέπαμε τις καλές ημέρες. Αντέχεις τώρα 3 ώρες Τσίπρα. Πίνω χάπια, έβαλε λεξοτανίλε. Όσα χάπια και να πιεις παιδί μου, νιώθεις ξαφνικά ένα βιασμό του μυαλού σου, της προσωπικότητάς σου, της γνώσης σου. Κάτι δεν αντέχετε. Και δεν μου σηκώνεται για 2-3 μέρες. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς. Θεσσαλονίκη calling. Γεια σου Θεσσαλονίκη, North 98 μας ακούτε. Ναι. Να σε πω, τι μας το στείλατε αυτό το καθυστερημένο πάλι εδώ πάνω. Το Τζίπρα ή το Κυριάκο, ποιο από τους δύο? Το Τζίπρα τώρα, το φρεσκαδάκι. Α, τώρα ο Τζίπρας είναι καθυστερημένο, μάλιστα. Πάντα ήταν. Ήρθε ο Κυριάκος με την οξύνη, ας πούμε, και σας φάνηκε ο άλλος καθυστερημένος. Σε κοιτάει με το γουρλωμένο δωμάτι και ανατριχιάζει, είναι άλλη φάση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε. Ενώ άλλος σε κοιτάει με το κοιμισμένο δωμάτι. Να σε πω τώρα που ζητήσατε για επενδύσεις. Εμείς? Ναι. Ο Άδωνης. Ο Άδωνης, ναι, αυτό λέω. Να πάρουμε εμείς τους ανανοξίστες και να σας δώσουμε τη θέση. Να μην μας τους στέλνετε κιόλας. Ωραία, είδε. Και δεν το κάνεις μόνο τον ανανοξίστη, τον πήρες και τον έκανες. Είναι και διαχείριση. Να στολίζω μαζί με το Μακεδονία Παλάς εκεί πέρα κάπου γύρω. Ναι. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι. Πάλι ο Άδωνης. Τι θες ρε Άδωνη κάθε μέρα? Ήρθαμε στα παραπολιτικά και θα μας παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα? Στο Sky δεν είναι το μαγαζί σου? Καλό, σε ποιο κόμμα το που μιλάει έτσι, ξέρεις? Ποιος, τι? Ξέρεις που είμαι εγώ. Αυτός, ένα μηδέν. Εδώ σε θέλω ρε μάγκα, ποιο είναι το μαροκάματο του βουλευτή? Δηλαδή ο μισθός του δια του 25, πόσο βγαίνει την ημέρα το μαροκάματο? Τι 25, δια 30, βουλευτή δεν σταματάει να δουλεύει. 25, δεν πενθήμερο. Δεν σταματάει, τι πενθήμερο για το βουλευτή, δεν έχει. Εντάξει, καμιά φορά κάθεται και Σάββατα λέμε τώρα. Λοιπόν, 280 ημέρα, 280 ημέρα. Τι είναι 280 ημέρα, μέχρι να πας και φυσιά Πειραιά και να κάνεις μια στάση θα έχεις χαλάσει. Ένα ζευγάρι παπούτσια να αγοράσεις από το ίντερνετ, πάει, τέλειωσες. Μπράβο, μια αφίσα κόμματος έλεγε και η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Η δύναμή μου την επόμενη μέρα είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι. Υπάρχει μια αγγελία για χιμπατζή σε ζωολογικό κήπο. Α, η Τάβα, να βγάζει καμεροκάματο. Αχ, το μυαλό σου κοιμάσαι όρθιος. Ο φίλος μας ο Μιργαλολιάκος έμεινε άνεργος τώρα. Άιντε, ξύπνα. Μη με σκάς, ξεβρώμησε τουλάχιστον Μεσογείων. Τόσο σκατό εκεί πέρα που πέρναγες και λες τι βρωμάει, δεν έχουν ξεβουλώσει. Δεν ήταν ξεβούλωμα το θέμα. Εκένωση ήταν. Ή πιο σωστά, κένωση. Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν δρόπο και μου λένε για το πόνο που πονούν. Με ένα βλέμμα λυπημένο, πρωινό συννεφιασμένο, για την άνοιξη ρωτούν. Με κοιτάζουν, μου μιλούν και απορούν. Αχ τα μάτια σου, για τα όνειρα που κάναμε ρωτούν. Αχ τα μάτια σου, μάτια παραπονεμένα, μάτια που είσαστε για μένα, θάλασσες υπομονής. Με κλαστούλες ασημένιες, πλέκω τις κρυφές ασένιες σε τραγούδια.